Ahoj, vítejte na CNews.cz. Tady další týden, další sobota a další díl našeho pořadu CNews FM. Za mikrofonem vás zdravím já, Lukáš Václavík, a na druhé straně Petr Urban. Čau Petře. Čau Lukáši. Tak o čem budeme mluvit dneska? Dneska si trošku zaspekulujeme na téma, jak by se Microsoft mohl živit do budoucna. O Microsoftu jsme dlouho nemluvili. No, ne, to už si ani nepamatuju. Já bych jen na začátku takovou technickou poznámku. Po 3 týdnech jsem se zbavil rýmičky a přišel mi konečně pop filter na mikrofon, takže z toho technického hlediska by to měl být dneska jako úplně nejlepší podcast vůbec. Tak snad to bude dobrý i po té formální, nebo teda ne formální, po té obsahové stránce. Tak. No, něco v zadní části mé hlavy mi říká, že zrovna po té formální stránce dneska naprosto selžeme, když teda už máme konečně dobrou techniku, aby jsme to asi vyrovnali, nebo co, nevím. Karma? Karma, no, já fakt, že jo. No, takže Microsoft, kdo ví, co chystá na příští rok? Microsoft sám zřejmě neví, ale co ví určitě, že se chystají desítky a co se předpokládá tak nějak? Asi, že desítky dost možná třeba budou úplně zadarmo. Je to nějaká taková eventualita ve vzduchu. A rozhodně se děje to, že Microsoft je jakoby nucený dávat Windowsy zadarmo ke všemu a umírá mu taková ta dojná kráva. To samý vlastně Office. Přestávají se prodávat samostatné licence, teda když říkám přestávají, tak tím myslím, že se samozřejmě furt prodávají, furt je o to zájem a furt se to dá sehnat, ale jakoby Microsoft se sám snaží tlačit jakoby spíš na ten model předplatného a Office 365, čili co ty si o tom myslíš? No, předplatný Office myslím, že je docela dobrá cesta, protože jde o to, že ty ceny tam jsou nastavený teďka hodně rozumně. Platíš tam nějakých, já nevím, 15 asi ročně úplně u té nejzákladnější verze pro ty jednotlivce. A v té ceně máš Windows, který se ti, teda kecám, máš jako plnohodnotný Office, který se ti budou neustále aktualizovat. Máš tam ten neomezený prostor na OneDriveu a máš tam každý měsíc hodinu mluvení na Skypeu. A to je takový balík různých služeb, docela jako dobrých podle mě, za celkem jako rozumnou cenu, že tohle jako má smysl používat. Naproti tomu Office, běžná licence, ta krabicová, tak ty si to koupíš, stojí to prostě Myland a vydrží ti to, dejme tomu, jako některým to třeba vydrží 10 let a pokud by nastoupili na to model předplatného, tak by možná jako zaplatili víc, ale zase se jim to jako rozloží do těch menších částí jakoby na ty splátky a mají tam ale ještě navíc, teda nejenom, že platí víc, ale mají tam jako další ty funkce, jak říkám, ten Skype nebo ten OneDrive. Jako tahle cesta se mi líbí, víme teďka, že to předplatní zkouší Adobe s těmi svými balíky kreativních nástrojů, tak u těch Office jako věřím, že to taky bude fungovat a že jednou ty krabicové licence klasický asi úplně zaniknou. Ale u Windows si to nedokážu představit teda vůbec. No, není to jenom Adobe, jako tohle to opravdu zkouší teďka kde kdo. Ale je to dobrý příklad s tím Adobe. Já si myslím, že hodně lidí tím teda taky jako naštvali, jo? Že řekli, vy si teď musíte koupit předplatný a my vám jinak nedáme Photoshop. To předplatný je hrozně specifická věc. Někomu se to vyplatí, někomu ne. Pokud bys upgradeoval na každou edici Office novou, která vychází co 2 roky, tak by si platil hodně, no. Přesně tak, tak by splatil hodně. V tom jakoby je ta výhoda předplatného, že opravdu nezaplatíš tolik, pokud jako opravdu poctivě upgradeuješ. No a záleží taky hodně na tom, jestli využíváš ty dodatečné služby, které jsou na to nabalené. Třeba to, že k tomu dostáváš neomezený SkyDrive, teda OneDrive, pardon, já jsem si dneska asi ty, který to plete. já se dneska pletu úplně nejvíc. Dneska mě vůbec nevěřte ani slovo. Tak ten neomezený OneDrive je skutečně hrozně výhodná věc za ty prachy samou o sobě a ty k tomu ještě dostaneš plnohodnotný Office. Jo. Toto je strašná bomba, ale jak říkám, můžou se najít lidi, kteří řeknou, já vlastně nepotřebuju ty Office, mně stačí, já nevím, Google dokumenty a já vlastně nepotřebuju neomezený OneDrive, protože mně stačí ten 15-gigový základ, který tady máme. A v tu chvíli už jako nějaká otázka předplatného tě úplně trápit nemusí. Pokud je člověk takhle nenáročný, tak to je logický, že ho ten osloví, jo, já... Ale ona by ho neoslovila tím pádem, že jo, ani ta samostatná licence. Ani ta samostatná licence, přesně. Zase jako další věc, no. Ale jediný, kdo z tohohle profituje, pak jsou ty firmy, které nabízí třeba jednodušší produkty, ale bezplatně, že jo. Třeba Google, který má spoustu skvělých služeb, i horší služeb a všechno je to zadarmo, dotovaný reklamou. No, všechno nemá zadarmo, máš tam taky Google Apps, který máš placený. Ne, jasně, ale jako takovej ten hodně rozumný základ a no, já bych skoro řekl většinu důležitých služeb, jako by máš bezplatně. Pro ty spotřebitele. No, pro spotřebitele, ano, tak, jo. No a co teda se bude dít s Windowsama? Microsoft si podle mě nemůže dovolit prodávat licence. Lidi chtějí všechno zadarmo. Lidi se hlavně teda s tabletama a smartfonama naučili, že všechno dostávají zadarmo. No víme, že na ten bezplatný model přistoupil i Google, zase Apple, který bylo to loni nebo předloni, teď si úplně nejsem jistý, řekl, že ta nová verze OS X bude zadarmo. Ne, že teda ty by si mohl jo, někde koupit nebo vzít licenci, nainstalovat si to na jakýkoliv počítač. Samozřejmě se týká se to jenom těch upgradeů u těch starších počítačů a Apple tím dosáhl toho, že i majitelé úplně jako starých mašin dostali zadarmo ten nejnovější systém. Myslím si, že většina nebo spousta z nich upgradeovala. Posílilo to tu platformu. Apple se teďka chlubí jako vysokými čísly nárůstu prodejností nebo úspěšností té nové verze a myslím si, že tohle by asi stejným způsobem zafungovalo i na těch Windows, který, kdyby Microsoft uvolnil zadarmo, tak taky by možná jako více lidí přišlo z těch starých systémů na ty nový. Protože je to zadarmo a když je to zadarmo, tak by možná odpustili i to, že tam vypadá jinak nabídka Start nebo tady tyhle jako věci. Jo, jo, tomuhle tomu já věřím. Mimochodem, víš, od kdy jsou upgradey na OS X zadarmo? Nevíš? Já říkám, bylo to asi 2 roky zpátky. Je to, ne, jako to je taková otázka, na kterou já ti teď odpovím. Upgrady na OS X jsou zadarmo od doby, co jsou upgrady na Windows zadarmo. Microsoft uvolnil v roce 2013 Windows 8.1 bezplatně všem uživatelům Windows 8.0 a Apple na to reagoval tím, že udělal to stejný, že upgrade byl zadarmo už. Jo. To je jen taková jako vsuvka. Jak ti výrobci na sebe reagují a že jako konkurence význam asi má rozhodně. Že? No, každopádně pro Microsoft je pořád Windows dojná kráva, dost velká. Když se podíváme do asi rok starých čísel, protože od té doby má trošku jinačí účetnictví a tam ty divizi různě pospojoval, aby ty, to finančně to tam jako nějak hrálo, ale asi v těch rok starých číslech tak tam z toho vyplývá, že tržby z Windows dělají asi čtvrtinu veškerých tržeb. Tam ta další čtvrtina, tam byly ty ofisy, další čtvrtina ty serverové věci a ta poslední čtvrtina, tam byly takový ty různý internetové věci a herní konzole a Windows Phony a tady tyhle věci. Ale v ziscích, v provozních ziscích, tak to dělalo polovinu až třetinu. A tady přijít o tady tenhle jako peněžní tok bude dost nepříjemný, pokud by měli ty systémy rozdávat zdarma. Jak tohle nahradí? Akcionáři by zblbli, to by bylo šílený asi, ne? Problém je v tom, že oni už ten systém vlastně rozdávají zdarma. V dubnu na Buildu letos řekli, Windowsy pro zařízení s uhlopříčkou obrazovky 9 palců nebo do těch 9 palců jsou zadarmo. To znamená automaticky všechny telefony, malé tablety mají Windowsy zadarmo. Můžou to ale být klidně i netbooky menší. No, ty už se dneska nedělají, ne? V těchto uhlopříčkách. Ne, nedělají. Ale mohly by teoreticky být. No a pak se ještě jako trumfli o něco později, když uvedli Windows 8.1 s Bingem, speciální edice. Vtip téhle edice spočívá v tom, že je úplně plnohodnotná, neořezaná, a výrobce ji dostává za buď sníženou cenu, anebo úplně zadarmo. Já si myslím, že nikdo přesně neví, jak to je. A jeden z druhých říká to, druhý tamto, ale řekněme, že buď to je to skoro zadarmo, nebo úplně zadarmo. A výrobce počítače nesmí změnit výchozí vyhledávač, což je Bing. Ty jako uživatel samozřejmě můžeš. Čili pro tebe jako uživatele je to výhodný, protože se pro tebe ale vůbec nic nemění. Funguje to de facto všechno jako doteď. Máš možnost si vybrat vyhledávač pro prohlížeči sám, ale vlastně jakoby cena toho koncového zařízení se snižuje díky tomuhle tomu kroku. Takže Windowsy zadarmo už jsou de facto realita a problém jakoby s tímhle s tím je, že to asi bude postupovat dál. Já věřím tomu, že ty výrobci počítačů budou adoptovat tuhle tu edici s Bingem, aby ty, snížili ceny. Promiň, že ti skáču do řeči, ale ty Windows s Bingem, to jsou asi jenom ty core edice, tam není asi ta pro, že jo? No, to máš jako pravdu, to bychom měli asi říct, že to je ta základní edice. Jo. Ale na druhou stranu jde o to, že ta masa, nemyslím si, že by nutně šla po té edici pro, jakože jí asi nepřináší nic navíc. A myslím si, že většina lidí si neuvědomuje, co si kupuje. Prostě jsou to Windowsy. No já hlavně nechápu, proč Microsoft to takhle pořád tříští ty edice, pořád jich má strašně moc. Kdysi v tom byl ještě větší zmatek, ale i dneska pořád podíváš se do nějakého e-shopu a tam máš prostě OEM licenci, kterou ty si můžeš koupit, když si sám skládáš počítač. Máš tam tu krabicovou verzi, takovou tu jako přenositelnou. Bývají tam různý upgradeové licence, že to můžeš použít pro aktualizaci staršího systému. Občas, když vlastně mají nějakou záchvěv, nějaký nálady, tak vydají ty legalizační sady, aby ty si mohl, když máš nějaký uvarezený Windows, tak aby si mohl jako to povýšit na tu legální verzi. Máš tam ty edice pro profesionály z těch předplacených služeb Technet a MSDN, nebo už dneska tím, vlastně jenom MSDN. S tím, že Technet už skončil teda? Jo, no, MSDN, máš tam ty školní licence DreamSpark, máš samozřejmě tu edici Core, Pro a firmní Enterprise. Dělí se to na spoustu různých jazykových mutací, máš tam 32-bitovou verzi, 64-bitovou verzi, jo, těch kombinací je strašně moc a těch, jenom těch třeba optických médií, kolik musí jako vylisovat, je jako šílený, jo, že no, tohle musí zmenšit se, jako zmenšit počet edic, proč to mají toho tolik pro boha? Samozřejmě nevíme, jaký budou edice. Windows 10 budou první Windowsy, který budou skutečně jakoby jeden systém, který bude na tabletu, na mobilu, na počítači, dokonce i na tom Xboxu. A je teda otázka, jestli v tomhle případě ještě má smysl to dělení. Jako já si fakt myslím, že pokud někdy by mělo padnout dělení na edice Core, Pro, Enterprise, nebo možná Enterprise zůstane, ale tak si myslím, že to dělení by mělo padnout s těma desítkama. Ale nevíme samozřejmě, jestli se to stane. Ale každopádně ta situace už je hodně přehlednější, než byla před lety. Máš 32-bitový, 64-bitový verze, jasně, to všechno zůstává. Taky už ale to zbytečný. Proč ještě dělají pořád tu 32-bitovou verzi, když dneska veškerý hardware je 64-bitový? No, jde o to, že ta 32-bitová furt jakoby na ten hardware je náročná o něco míň. A hlavně je to méně náročný jakoby prostorově. To znamená na diskový prostor a na místo v operační paměti je to o něco méně náročný. A vlastně ta snaha stlačovat cenu zařízení vede k tomu, že se opravdu prodávají tablety nebo notebooky, který mají tak slabý hardware a třeba opravdu jenom 2 GB paměti, že jakoby nasazení té 32-bitové tam svým způsobem pořád ještě smysl dává. Mimochodem, mě už to teda smysl nedává, když se podíváš, ten hardware taky pořád roste a Android už máš dneska 64-bitový, příští rok všechny zařízení, nebo všechny ne, ty low-endový úplně ne, ale hodně zařízení bude mít 64-bitový systém, Apple na iOS už taky přišel na 64 bitů a Microsoft pořád se z nějakých historických důvodů drží těch 32 bitů. Já to chápu jako kvůli podpoře starých zařízení, jo, máš doma 15 let starou tiskárnu od HPčka nebo něco a tam třeba ty ovladače jako na to nejsou možná, ale takhle se jako nikdy jako neodpíchnou nebo neodrazí od té minulosti, pokud budu pořád držovat nějakou. Když to je debata, do které bych úplně asi nerad zabíhal, protože o tom bychom se tady mohli bavit půl hodiny, ale já bych to jenom zakončil tím, že podle mě Microsoft se strašně bojí, aby nezrušil tu kompatibilitu. Microsoft zrušil kompatibilitu v posledních letech jednou, to bylo s Vistou a byl to strašný problém. A dá se říct, že od té doby se z těch problémů úplně nevyhrabali. Ale problémem tam jsou ty ovladače. Ale já věřím, že hardware, který byl vyrobený v posledních 10 letech, tak už ty 64-bitový jako drivery musí mít přece. Já se jako nebojím, že by hardware sám o sobě nebyl kompatibilní. Aplikace ale jsou už přece v pohodě. Já používám 64-bitovou verzi právě těch, já nevím, 10 let od těch, prostě, co přišly Visty. A jako nevybavou si, že by mi něco nešlo jenom kvůli tomu, že to je 64-bitový systém. Jo, jako jo, no. Já si taky problém myslím, jsou jenom ty ovladače, prostě říkám o těch starých tiskáren a fax modemů a tady těchto jako obskurních věcí. Ale jako to musí vědět oni, že jo, proč tu edici dělají. Já nevím. Já bych se přiznal, já tě teď nedokážu úplně vyargumentovat. Jako myslím si, že tuhle diskuzi vyhráváš celkem. Jo. V Redmondu se prostě musí uvědomit, že zeštíhlit. Jo, ale rozhodně to dělají. Jako vzpomeň si ještě za dob Visty nebo sedmiček, kolik bylo edic, jo? Home, Basic, Premium, Starter. Profesionál, Starter samozřejmě byl potom taky, Ultimate, některý byli určený pro tamten trh, některý pro tenhle ten trh určený nebyli, prostě byl v tom hrozný zmatek. Dneska máš dvě edice pro spotřebitele, respektive jednu edici pro spotřebitele, to je ta Core, akorát s tím, že drahý počítače, ale to jsou opravdu mířený na ty profesionály, mají tu edici pro Windows 8.1. No ale každopádně pokud by Windows byly zdarma pro ty výrobce, tím pádem by i pro uživatele, jak by ty si třeba dostal Windows na počítač, který ty by si chtěl sám postavit? Dobře, tak takhle. Windows zdarma, řekněme to ještě jednou, Windows zdarma už vlastně jsou. Že? Je to ta edice s Bingem. Není to zatím zdarma pro všechny, ty si ji nemůžeš koupit, nebo potažmo ty si ji nemůžeš stáhnout. To může udělat jenom ten výrobce počítače, který to může nasadit na tom počítači. Ty si zatím seš nucený koupit plnou verzi Windowsu. Mimochodem, nebudu zabíhat úplně do podrobností, protože v minulosti v tom byl hrozný bordel, do dneška je v tom bordel a všechno je jinak. Jenom jako shrnu poslední dění. Poslední dění bylo to, že přišly osmičky a to byly ve formě upgradeů. Pak přišly 8 jedničky, které ve formě upgradeů nebyly, s výjimkou toho, že byly dostupné jako upgrade pro všechny majitele Windows 8.0. A s tím, že Windows 8.1 se už neprodává jako upgrade, ale prodávají se jenom jako samostatně stojící plná licence, která ovšem nestojí zdaleka tolik peněz jako plná licence třeba před 10 lety, jo, když by si kupoval Windowsy. Chápeš mě? Vůbec. No, to nevadí, no, to je právě ten bordel, jako, který říkám, že v tom je. No prostě pointa je, pokud si dneska chceš koupit Windowsy, koupíš si Windows 8.1 formou plné licence. Upgradey už neexistují mimochodem. Ne? Ne. To bylo schované v tom zmateném sdělení teďka před chvílí. Upgradey vlastně byly zrušeny. Jakoby... No tak ty, kdyby si chtěl přejít teďka ze sedmiček, tak uděláš co? Tak si koupíš normálně nějakou tu jakoby plnohodnotnou de facto krabicovou licenci Windows. Takže nekoupím si upgradeovou osmičkovou a potom z té upgradeový osmičkový upgradeu na 8.1. Což, počkej, ne, pokud máš Windows 8.0, tak upgradeuješ zadarmo na Windows 8.1. A ty jsi říkal, že byla upgradeována na osmičky. Jo, to jo. Takže ty bys si koupil upgradeovou na osmičky a v té upgradeový na osmičky v té edici, tak je zadarmo upgrade na ty osmičky. Jo. A s tím, že opravdu ty Windows 8.0 se prodávaly vlastně de facto jenom jako upgradey teda. No. To je zajímavý, viď? Myslím, že posluchačům asi teďka hodně šumělo ve produktorech, asi vůbec jako neví, o čem jsme to tady mluvili. A já taky pořádně takže nevím, zpátky jako na zem. A já nevím ani, jak jsme se k tomu dostali, člověček, tejhletej debatě o upgradech a o licenci. No, že mají zmatek v těch edicích, že je zbytečně moc a že teda některý budou, nebo některý už jsou zdarma, některý nejsou zdarma a že jednou možná budou zdarma snad všechny. Takže myšlenka, jo. Oni směřují k tomu, že ty Windowsy budou rozhodně zadarmo a že jakoby příjmy z těch licencí se budou snižovat ne v důsledku toho, že by se prodávalo méně počítačů, ale v důsledku toho, že oni jsou nucený nasazovat Windowsy zdarma, protože lidi chtějí operační systémy zdarma, protože lidi znají Android třeba nebo Linux, ale samozřejmě jde o ten Android, který tady prorazil na těch smartfonech a tabletech a je bezplatný. Ale Google si to může dovolit dotovat tady tohle, protože vydělává na reklamě, na internetu, na webu. Ano, a teď si uhodil hřebíček na hlavičku a teď tady stojíme před problémem. Microsoft je nucený. A Microsoft víme, že neumí vydělávat na internetu. Neumí. Tak, ano. Microsoft je nucený rušit ceny Windowsu nebo ceny za licence, ale on nemá náhradní zdroj příjmu a on ho musí najít. A to je právě jako ta myšlenka, to teďka říkal Kevin Turner, provozní ředitel Microsoftu na jedné konferenci, 4. prosince to bylo tuším, tak říkal, že se pokusí Windowsy monetizovat jinak. Windows 10 přijdou v létě, nebo možná na podzim příštího roku až, když to půjde špatně. A my se na jaře nebo až v létě dozvíme, jak teda hodlají monetizovat ty Windowsy v budoucnu. Ale je jasný, že ty licence je živit nebudou. A on tam vlastně řekl, že jakoby musí nasadit nějaký spoplatněný služby v těch Windowsech. Já vím teda, že jsou produkty, hardwary, který živí prodej služeb. Že jo? Jmenujme třeba, já nevím, Amazon, který prodává Kindly a žije taky z toho, že pak nakupuješ u něj ty knížky, teď už tam má taky, že jo, mimochodem službu s předplatným. Herní konzole, dotovaná věc a taky, že jo, žijou z toho, že pak si tam kupuješ ty hry a tak. A co teda, jako, jak budou žít ty Windowsy? No, Microsoft má nějaký služby, že jo? Už jsme mluvili o těch Office 365, má tam ten Skype, má tam vlastní obchod se softwarem, který je teda malý a tam jako asi z toho žádný velký příjmy nebudou, protože tam toho softwaru není moc a dokud tam nemají třeba ty hry nebo nějaký jako velký aplikace typu těch nástrojů od Adobe nebo Corelu a těchto věcí, tak to asi budou mít problém. Tak jako za co chtějí? No, mají samozřejmě služby ty obsahové, založený na Xbox, teda Xbox Music, Xbox Video nebo Xbox Movie. No, Xbox Video. Jo, Xbox Video. Mají teda nějaký jako vlastní taky hry a knížky vlastně nemají, že jo? Knížky nemají, co vy? Oni mají nějakou, jsou nějak se kamarádi s tím vydavatelstvím Barnes and Noble. Už ne. Už ne? Oni měli deal a za 2 roky toho obchodu vlastně z toho vylezla jedna aplikace pro Windows 8 od těch Barnes and Noble. Aha, jak se to jmenuje. Jo. A ten deal právě to je teďka nedávná zpráva, že jako z toho dealu nějak vycouvali, protože z toho nic neměli. No ale ty obsahové služby Microsoftu jsou hrozně malý, podle mě. Je to možná taky dáno tím, že to u nás není, takže se tomu jako tolik nevěnujeme, nesledujeme to tolik, ale když si vybavíš třeba hudební službu, tak jako vzpomeneš si na Xbox Music. Já teda vidím Spotify, třeba Deezer, Google Music, iTunes, ale Xbox Music. Já si to vybavím, protože sleduju ty zprávy ze zahraničí a že samozřejmě sleduju celkově jako Microsoft, to je taková moje trošku specializace. Fakt? A, no jistě, že jo. A jo, aktivní dlaždice jsou super samozřejmě strašně. Každý den se mi o nich zdá, když jdu spát a je pak počítám. Ale to není pointa. Kvěci. No, takže jde o to, že jako sleduju, tamhle na Xbox Music si můžete stáhnout album zadarmo, prostě bla. Ale jo, je tam obsah, já to nepopírám, pořád je tam vlastně nějakých 20-30 milionů písniček, ale kupuje to tam někdo? Jako kupuje asi, zřejmě, že jo. Ale problém je podle mě v dostupnosti těch služeb. A tady je kámen úrazu. Já věřím tomu, že přes ty obsahové služby se to dá aspoň částečně prodávat, ty Windowsy. Ale upřímně, teď tohle už chtěli udělat s těma osmičkama, jo. Když přišli osmičky, tak řekli, a máte tady integrovaný prostě obchod s muzikou a s filmama, jo. A prostě si řekl, tak to je super, to je přesně, co chci na tom tabletu, jo, koukat na filmy, jo, muziku. Ale prostě to je dostupný v Americe a v pár dalších zemích. Samozřejmě v Česku, ale ve spoustě ani dalších zemích tohle to dostupný není. A hlavně si to můžeš nainstalovat i na čí aplikace, které jako tady dostupný jsou. Můžeš tam být Spotify, můžeš tam mít ty český jako Voyo, Top Fan a podobně. No a to samozřejmě uděláš ve chvíli, kdy od toho Microsoftu nemáš možnost, že jo, ty služby využívat. Takže utečeš ke konkurenci, zakopeš se u ní a ve chvíli, řekněme, že Microsoft přijde do Česka, jo, s hudbou a s filmama. Budeš o ty služby ještě mít zájem? No minimálně s tou hudbou už asi ne, protože s hudbou ne, to je přeplněný trh, to je jako zbytečný tady něco otvírat. Jako můžou to otevřít samozřejmě, aby tady byli, aby to tady jako mohli prodávat pro někoho, možná, že ještě někoho by to oslovilo. Ale ty filmy, jako pořád jsem otevřený vůči každý alternativě. Tak, s filmama můžou prorazit, protože ten trh ještě není obsazený, že? S hudbou asi už ne. Jako, myslím si, že Xbox Music by si třeba předplatilo pár lidí, takový ty lidi, jako třeba já, který mají Windows Phone a používají tablety s Windowsama a je jasný, že od Microsoftu by tam prostě proto byly ty aplikace, že? Což jako přiznejme si, já teda teď mám předplacený Spotify a Spotify aplikace pro Windows 8 není, je jenom jedna neoficiální a ta je dost hrozná. Takže jako na tabletu ani nemůžu pořádně poslouchat svou hudbu, já to teda naštěstí nedělám, ale... Tak můžeš tam otevřít prohlížeč a mají dobrou webovou verzi, ne? Mají, ale tam, to je jedno, tam prostě jde o to, že nemáš ten nativní zážitek, blbě se to ovládá, protože tam jsou malý prvky. Zážitek. A když odejdeš prohlížeče, tak hlavně to přestává hrát, že jo? Protože to nehraje na pozadí, jakoby tam není reálný multitasking v tom metro prostředí. No ale já fakt nevidím, jak na tady těchto obsahových službách vydělávat a dotovat ty příjmy, který ztratí tím, že přestanou prodávat Windows. Já si myslím, takhle, my nevíme, jestli přestanou úplně prodávat Windows. Jo. Furt tady máš ještě, to jsme mimochodem si myslím ani nezmínili, vlastně, že tu máš jako ještě další licence, který oni prodávají firmám, že jo, takový ty hromadný, nebo třeba i školám. No to jsou ale právě ty, na kterých jako vydělávají nejvíc. To jsou ty, na kterých vydělávají nejvíc, ale... Já nevím, přestanou je prodávat. Možná, že těm firmám to prodávat furt budou, ale proč by to prodávali firmám, když to nebudou prodávat spotřebitelům? Jo, je to takový jako těžko říct. No. Proto nevěřím, nebo já nechápu, proč by to vůbec měli přestat prodávat. Snížit cenu, dát třeba, já nevím, ta licence jednotná, jedna bude jedny Windows 10, nezáleží na co si to nainstaluješ, kdyby stála třeba jako $50 u nás nějakou tu tisícovku. Podle mě to je jako bomba cena a není co řešit. Nezrujnuje to ty výrobce, potažmo ty uživatele, kteří by si to zaplatili, a pokud ty by si třeba stavil nějaký ten počítač, což je jako minorita lidí a vůbec Microsoft na tyhle nemusí jako házet nějaký ohledy, tak pořád je to jako dobrá cena. Ale samozřejmě na telefonu takovouhle licenci drahou mít nemůžeš. Na telefonu ne, ale tak na telefon to může dávat zdarma, protože ty si na telefon jako Nenainstaluješ tam Windows, že jo? Nepřipojíš tam flašku nebo DVDčko mechaniku a nenainstaluješ si to tam, nenabootuješ do BIOSu a to je jako bezpředmětný tohle, tahle debata. No, no jasně, no. Ale když máš Windowsy zadarmo na telefonu, tak proč by si je nemohl mít zadarmo i na tom počítači, že jo? Asi jsi v takovém uzavřeném Protože na tom kruhu. Telefonu budou ty Windowsy pořád jinačí. I když Microsoft říká, že to budou jedny Windows 10, tak víme, že to jedny Windows 10 prostě nejsou, že to... Ale pořád tam nebude třeba desktop, že jo? To pořád tam nebude desktop způsobený. A nebudou tam fungovat ty aplikace, bude to jako systém hodně zpřízněný, ale ne stejný. No, jasně, no. Bude prostě víc ořezaný. Já si myslím, že je tady jedna možnost, něco, o čem s ním já už celý roky, že by třeba zavedli předplatný Windowsu. Něco jako Windows 365, jo, když mají teda ty Office, takhle. Ale je otázka, jestli u těch Windowsů se s tím dá uspět. U těch Officeů tam se to dá úplně bez problému ospravedlnit. U Officeů jo, protože Office můžeš mít a nemusíš. Nemusíš si je koupit, nemusíš se zabývat licencema. Ale pokud bys chtěl používat Windows a musel bys si za to pravidelně platit, tak to je cesta do pekel tohle. Právě. A je to nepravděpodobný a jako nějaký ty poslední spekulace nebo nepotvrzené informace říkají, že právě tímhletím způsobem se Microsoft ubírat ani nechce. No, že tam se budou snažit zaměřit na ty služby, ale já si myslím, že pokud by ty prodeje licencí nadále klesaly, tak oni to nebudou schopní si myslím kompenzovat. Ale jakoby přiznejme si to, ono se stane, že takový ty zlatý časy jsou pryč a že už na produktu, na kterým si před lety vydělával, už prostě nevyděláváš třeba tolik nebo vůbec. To se prostě stává a může se to stát i tady. Teď mi napadá jeden argument, oni už tak možná ani nemůžou jít zpět, protože jak jsi říkal, že na těch tabletech už dneska, na těch tabletech do 9 palců nebo kolik to je, takže ty Windows jsou zdarma a tam jsou plnohodnotný Windows, tam máš tablet, který si koupíš jako za pár šupů, připojíš tomu klávesnici, monitor přes HDMI, nějakou vlastně periferie přes Bluetooth a podobně a máš toho plnohodnotný počítač. A většinou i z Windows, teda většinou i z Office 365 třeba na rok. Jo, takže ty už ty Windows jako zdarma můžeš mít a jako z tohohle ohledu jako trošku chápu to, že to dají všude zdarma, ale z toho finančního hlediska je to podle mě pořád sebevražda. Je to sebevražda, oni musí najít jakoby jiný způsob, jak si kompenzovat ty ztráty. Jo, ten desktop je tam pořád hrozně jako ceněná nějaká komodita. Jo, kdyby dali zdarma Windows RT, což je systém osekaný, který nemá desktop, nespustíš tam ty klasický jako legacy aplikace, jak se říká, ty desktopový, tak to by jako nebyl problém, ale ty klasický Windows, to je pořád cenná záležitost, podle mě. Pořád je na tom závislých jako pár miliard lidí asi. No, takže jako to, co jsme tady dneska řekli, nejsme jasnovidky, ty licence se pořád prodávají, OEM licence placený jsou i ty krabicové verze v obchodech, ale říkám, pokud jako ty výrobci budou nasazovat, což se zřejmě bude dít, ty Windowsy zadarmo s Bingem, tak jako bohužel asi ne, tak možná třeba jako game over, nebo já nevím. Tyjo. Ještě těm licencím mi napadá jedna věc, kterou bych bral, já bych možná klidně zaplatil výrobci o trošku víc, abych tam neměl ten bloatware, který se tam s tím dodává, různý antiviry od McAfee a podobné věci. Já tam nechci žádný vlastně software navíc, já chci čistý Windows, podobně jako na telefonu třeba chci jako čistý Android nebo něco, tak jako na počítači chci čistý Windows, který nebudou brzdit žádný, jako tam, ty si koupíš nový počítač a na ploše tam máš 20 ikonek s nějakými úplně nesmysly od výrobce, protože který jako se snaží taky snižovat cenu tím, že se domluví tam nějaký obchody s těma producentama antivirů a podobných softwarů, takže to tam jako nabalí, ty jako externí firmy jim za to něco zaplatí a tohle jako nesnesu. Tohle v mých očích hodně sráží Windows. To Microsoft se v tomhletom angažuje už několik let, snaží se s tím něco dělat, ale bohužel jako se mu nedaří, no, ve skutečnosti s tím něco udělat. Věcně se nesnaží dost, že neřekne těm výrobcům, hele, to tam jako nebudete dávat tenhle bordel. Hele, ale jakoby za nějakou, řekněme, demisi možná Windows, pokud se to tak dá říct, si opravdu ale můžou ty výrobci sami. To samý, oni nebyli schopní jakoby nějakým způsobem oživit koncept toho počítače. Jo, oni si furt stavěli ty svoje notebooky a až musel Microsoft přijít a postavit Surface a ukázat, že jde udělat i něco jiného. Jo, a oni samozřejmě to brali jako, že to je konkurence pro ně, že jo? Takže Microsoft je teďka s něma na nože, že jo? A výrobci v důsledku toho začali dělat Chromebooky, aby se mu pomstili. Ale je pravda, že za stav toho trhu jsou ty výrobci hodně zodpovědní. Já nevím, možná Microsoft málo loboval, těžko říct. Počkej, jako v čem je Surface tak jako revoluční, nebo podobný počítače, nějaký jako konvertibilní byly dávno před Surfacem přece. Samozřejmě ten formát Surfaceu je, nechci říct dokonale, já jsem ještě ten tablet jako neměl v ruce, takže to nechci posuzovat, ale podle zahraničních recenzí je hodně dobrý, ale to jenom jako dotáhl nějaký určitý výrobek daleko, ale jako není to něco úplně novýho, podle mě. Já netvrdím, že to je úplně nový, já tvrdím, že taky počítači nebyly k dostání prakticky. Když ses podíval do katalogu, tak jsi tam viděl notebooky. Pevný tělo spojený s nedotykovou obrazovkou. Nebo stolní počítače potom. Ale až s tím Surfacem vlastně se ne, to pak začalo hýbat. Ne, už před Surfacem byly, ale už před Surfacem byly konvertibilní nějaký počítače, který si mohl tam vylomit tu obrazovku od klávesnice a používat to jako tablet. Hele, já dneska, když zajdu do katalogu nějakého třeba CZCčka nebo něčeho, tak tam vidím spoustu hybridních strojů nebo konvertibilních nebo jakkoliv těm věcem chceš říkat a to nebylo před Surfacem. Ale neřekl bych, že to je nějaký důsledek toho, že tady přišel Surface, ale spíš vůbec, že se tady rozšířou ty tablety a lidi chtějí šahat na displeje. Jo, ale jakoby ty výrobci opravdu jako nebyli schopní se tomu trhu dlouhodobu přizpůsobit a Microsoft fakt udělal jakoby Surface proto, aby jim ukázal, že to jde i jinak, že se dají dělat třeba takovýhle věci. Byla to nějaká snaha o oživení trhu, ale to je jedno, to není debata pro dnešní den. Měli bychom to utnout. No, takže jsme zjistili, že jsme nic nezjistili, když tak jako nad tím uvažuju. No, v podstatě šušká se o tom, že Microsoft teda vydá možná asi určitě Windows zdarma. Protože už teďka má jako určitý licence zdarma, takže teďka by to ještě jako rozšířil víc, nebo vydá všechny verze zdarma, ale teda podle mě je to z finančního hlediska nesmysl. Z finančního hlediska pro Microsoft samozřejmě. No to, že to možná bude úplně zadarmo, to je spekulace z mojí strany jenom. Bych to upřesnil, aby jsme tady nešířili nějaký blud. Ale ono se jako mluvilo delší dobu, už poslední dva roky se řeší, že ten obchodní model nějak změní. Ať už jo, to předplatně, protože to dají zdarma a budou vydělávat na těch službách. Ale právě já u Microsoftu nevidím ani, jako na kterých službách chtějí vydělávat. Kromě toho, že už teda vydělávají na těch ofisech, ale jako co, na čem jako dalším chtějí vydělávat. Už ty služby dneska mají a do finančních výsledků se to neprojevuje skoro vůbec. Ne, nebo projevuje, ale ne tak výrazně prostě jako prodej těch licencí Windows anebo Office. Já si myslím, že pokud chtějí aspoň trochu něco se sebou dělat, tak by v první řadě měli se zaměřit na Bing, na Xbox Music, Xbox Video, na všechny tyhle ty služby, které jsou dostupné zatím jenom v pár zemích a v Česku třeba vůbec ne, nebo špatně optimalizovaný jsou pro Česko, to se týká toho Bingu. A to je první předpoklad, jak oni můžou globálně zautočit na ten trh a kompenzovat si ty ztráty. Ale to pořád nemůžou kompenzovat ty 3 miliardy zisku, který mají za čtvrtletí z Windows. Když si vezmeš Spotify, to je takový jako model, no, příklad úspěšný hudební služby, ale ta taky jako nemá nějaký závratný tržby a v ziscích si myslím, že se pohybuje jako tak někde jako na hraně. A Microsoft s Xbox Musicem, to je úplně nic. Jo, to já neříkám, že si tím vykompenzují ztráty. Já říkám, že to je první předpoklad k tomu, že by se sebou jako něco začali dělat. A když vidíme, že 10 let nebyli schopní dostat do plusu Bing, nebo vůbec jako ty jejich aktivity na internetu, jako reklamy a podobně, tak ty fakt nevím. Ale takže Microsoft je vlastně odsouzený k zániku. Nemyslím si, že k zániku, ale nedokážu si představit, kdyby zrušili ten příjem z Windows, jak rychle to jako zaplácnou něčím jiným. Ne, ten příjem z Windowsu se zruší sám a podle mě oni to nemají čím zaplácnout. Oni můžou jakoby tlačit předplatný těch ofisů víc a víc, což budou, ale všude vidíme tady v tomhle biznesu, že se mění obchodní modely. Dříve bylo zvykem platit si za filmy nebo hudbu, že si stahoval písničky. Dneska to úplně zválcovali ty služby jako Spotify, kde ty si zaplatíš předplatný a můžeš poslouchat, jako co jako tvoje uši snesou. A tyhle služby začínají pomalu nahrazovat ty zdarma, kde ty tam jako přetrpíš reklamu nějakou občas, třeba každou desátou písničku, ale nemusíš platit nic. Jo? Tady ten trh tohle strašně moc deformuje. To samé se děje ve hrách nebo v aplikacích, teda hlavně na těch mobilech nebo tabletech. Kvalitní aplikaci už si v podstatě nekoupíš, nebo koupíš, ale většina je zdarma, prostě je tam ten model freemium, který já teda hodně nemám rád, že ty to používáš zdarma, ale máš tam ty reklamy, nebo ty nemáš plnohodnotný a musíš si tam jako nějaký věci dokupovat. Hlavně v těch hrách je to podle mě jako hrozně nepříjemný a dost mi to trápí, jo, že já si nekoupím hru a nemám už ji plnou tak, jak já bych si představoval, kde já si koupím hru a abych ji dojel, tak jak bych ji měl jako dojet, tak si musím ještě tam něco dokoupit a tohle je podle mě cesta do pekel, hodně mi to jako vadí tady tohle na tom mobilním hraní, nebo vůbec v těch aplikacích. No, otázka zní, jako, co s tím ten trh udělá, jestli jako, třeba ne, trh, se to dostane do bodu. Směřoval, trh s tím nic neudělá, vlastně lidi na, podle mě na tady tohle slyšejí, že je to jako freemium, že je v podstatě zadarmo, jo, že tam máš tu omezenou funkčnost nějakou zdarma, to jim stačí a nějaká možná minorita si tam, jo, znám prostě příklady aplikací nebo služeb, kde to takhle zafungovalo, že s přechodem na to freemium, takže začali vydělávat víc, že za začátku jako zdarma oslovili větší masu lidí, jim rozdali jako zdarma produkt, ale omezený, a pak ti lidi si říkali, jo, tak to je docela jako fajn služba, tak tady si koupím nějaký nový skin a tady nějakou zase nějakou novou blbost do toho, a takže ve výsledku jako na tom vydělali více, ale určitě to není výjimka, určitě to jako není pravidlo, ale spíš výjimka podle mě. No vidíš, tak co když třeba Microsoft bude prodávat nový skiny pro Windowsy nebo tapety, já nevím, jako je to blbost, ale teoreticky. Ale to jsou mikropříjmy, tady bavíme se o firmách, které mají úplně jináčí cíle než Microsoft. A jako jo, Microsoft ale je třetí největší firma na světě, ale trošku kapitalizace. Já si myslím, že prostě nebude asi zřejmě, nebo já nevím. Ne, já nevidím možnost, jak zaplácnout ty příjmy, jak jsme říkali, a je otázka, co oni představí. Oni třeba představí nějaký nový služby, ale já furt jako nevím, jaký. Apple si může dovolit prodávat nebo dávat systémy zdarma, protože vydělává na hardwareu. No tam má hrozný marže. Tam že? Má jako to dobrý je marže, takže to tam se nějak jako zaplácne. To je jiný Google případ, může rozdávat systémy zdarma, protože má bohatý příjmy z reklamy. No. A jako nikdo jiný takhle velký na tom trhu není, který by se mohl jako takhle něco rozdávat jako zdarma a vydělávat jinde. A pak tady máš Microsoft, který je nucený rozdávat produkty zdarma, aby je lidi používali, aby mu zůstal tržní podíl, nebo aby vůbec zaujal. A co s tím uděláš? Já fakt nevím. Ale může mít tržní podíl tím, že to rozdá zdarma, ale tržní no, podíl. No ale nevydělá na tom, ale že na tržním podílu nevyděláváš přece. No dýť, no on na tom nevydělá jakoby, ale má tržní podíl. Jenže když ty produkty nebudou zadarmo, ale budou placený, tak bude o tržní podíl jakoby přicházet, až postupně chcípne třeba, že jo? Jako to je samozřejmě extrémní případ, ale může se to jakoby stát. No, přicházet, já nevím. Ten trend jako dneska nevypadá pro něj jako úplně negativně, jako že by najednou šíleně rostly prodeje Maců nebo těch Chromebooků. Ne, to ne, ale tak dramatický, pořád jako Microsoft má pořád nějakých těch 90%+ tržního podílu na desktopech. A jako nevidím v horizontu třeba 10 let, jako proč by o tohle měl přijít. Hele, dokud se budou prodávat počítače, je možný, že třeba i s těma desítkama oni furt budou normálně prodávat licence a furt o to bude zájem, dejme tomu. Jo, takže to pořád třeba bude částečně živit. Ale vem si, že třeba kdyby na těch tabletech nedali Office zadarmo, tak to lidi prostě nebudou používat, nebo nebude jich to tolik používat. A bude mu tam furt růsta konkurence. Konkurence, kterou živí třeba ta reklama. To je, já jako si nemůžu pomoct, na mě to působí jako strašně patová situace tohleto. Možná bude muset třeba vydávat víc těch aplikací nějakých, než jenom z těch Windows, ale přijít s něčím úplně jako novým. No a to je jako, to je myšlenka. Jo. Víme, že to jeho výzkumné a vývojové oddělení, jako to Microsoft Research, tak mají jako spoustu šílených nápadů a fakt vydávají jako docela revoluční, nebo pracují na hodně revolučních věcech, ale málo z toho se dostává do té jako fáze, že by se to vyrábělo a prodávalo koncovým zákazníkům. Tam jako věřím, že jsou nějaký produkty, které jako můžou ten Microsoft úplně změnit, jo, že ta firma může být úplně jinačí, ale který to bude? Jak tam mají nastavený priority? Co tam ten Satya Nadella, jako co mu tam jako šrotuje v té hlavě, co chce dělat? No, to ví asi jenom Satya Nadella, no. Ale jako na druhou stranu se nebudeme tvářit, jako že neexistuje firma. Hele, jsou firmy, které něco dělali, pak na tom přestali vydělávat, tak se zaměřili na úplně jinou oblast, která je začala živit a na to, co dělali, se úplně vybodli. Tak tohle může být případ Microsoftu? Může, ale pro něj vždycky bude, nebo pro ty akcionáře bude škoda, pokud ten přechod nikdy nebude tak, že začnou dělat něco nového a zase začnou na tom vydělávat ty jako zázračné miliardy. Oni musí zažít v tomhle, pokud by se takhle změnili, tak musí zažít nějaký pád a to bude špatný. To by zase přišlo to propouštění, zase ta firma, nebo ta značka zase by upadala. To jako není snadný z takhle velké firmy udělat nějakou jinačí firmu. Já nemyslím, že chápeš. Jako chápu tě, no, já vůbec jako ne, že bych nesouhlasil, to jako já souhlasím Jako naprosto s dobrý, tím, co dobrý říkáš. příklad toho, tý znovu vzkříšení firmy je třeba ten Apple, který taky byl na vrcholu, pak přišly ty krizové jako 90. léta, kde jako hodně upadl, až prostě jako skoro málem zbankrotoval a pak se zase jako teďka vyšvihl, ale... Ale čím se vyšvihl? Že začal dělat produkty, které byly nějakým způsobem revoluční, že, ve své době. A nakopnul ten trh, nakopnul vlastně odvětví trhu, který do té doby, nechci říct, že neexistovaly, ale de facto jo. To, co Apple udělal, tak vzal produkty, které už na trhu existovaly, ale nefungovaly. Nefungovaly tak, aby to bavilo lidi. Ale co je dneska takového, co tady je, ale co ještě není tak dobrý? Já nevím, jako nevím. Něco se jako s umělou inteligencí, zase pořád se mluví o těch cloudech, ale to je takový jako abstraktní pojem. Něco konkrétního pro, třeba pro ty uživatele, pro ty spotřebitele. Jako rozhodně tady máš ten internet věcí, na který oni se s desítkama taky hodlají zaměřit. Tady by třeba mohli do těch domácností proniknout s něčím, ale jako... Ale taky Bill Gates už prostě asi 15 let doma má chytrou domácnost, má tam všechno jako zadratovaný, propojený, ale proč to nemám já ještě? Protože ne, jenom, že nemám jako ty miliardy, co on, ale proč já si to nemůžu koupit, nebo proč Microsoft nic takového neprodává? Protože by to bylo tak revoluční, že by to nikdo nekoupil, já nevím. Proč mi zrcadlo ráno nečte maily, nebo já nevím. Hele, ale oni tam mají, normálně oni mají v Redmondu, myslím, nějakou jako ledničku, která zkontroluje stav třeba mlíka nebo vajec a řekne, ty už nemáš vejce a koupí ti je, nebo jako odešle objednávku. A to bys chtěl, jo, takovouhle blbost. Pokud by to fungovalo dobře? Aha, no ne, rozhodně, jako mně se třeba líbí takový ty koncepty, jak máš, já nevím, chytrý okna, jako že ty okna se dokážou zatmavit a zobrazovat nějaký fotky nebo informace, to je hrozně sympatický, ale někde prostě něco trvá, ta realizace asi není úplně jednoduchá, no, nebo produkce, masová produkce, řekněme, možná není úplně jednoduchá, nevím. No tak přece jenom jsme k něčemu dospěli, že Microsoft jo, musí jako... přijít s něčím úplně novým. Jo, ale jo, jako, no, já si myslím, že v podstatě jo. Že to, co on dělá, tak nezachrání možná jako tam ty cloudové služby pro ty profesionály jako z Azure a podobně, tak na tomhle jako může nějak... Tam asi jo, tam určitě. Tam může růst, ale něco udělat pro ty spotřebitele, to by musel přijít fakt něčím úplně novým. Nemůže tohle... Ještě bych to jako shrnul, tak teď si řekl jako to důležité slovo pro ty spotřebitele. Podle mě Microsoftu se daří a bude dařit hlavně v tom biznise. Ale spíš to vidím tak, že bude na ústupu, co se týče těch spotřebitelských věcí, že se mu nebude dařit na nich vydělávat, nebude se, ono se mu ani teďka už nedaří se třeba prosazovat moc dobře, že jo, tablety, hudební služby, jo, smartfony, tam všude Microsoft je hrozně slabý, když to v tom enterprise segmentu, tam oni prodávají spoustu licencí a služeb. Ale přitom Microsoft chce cílit na ty spotřebitele, utratil spoustu miliard za Skype, utratil spoustu miliard za Nokia. Ale je pravda, že to bylo ještě za starého vedení a i když jakoby Nadella řekl, že jako chce být zaměřený i na ty spotřebitele, tak je z té firmy cítit, že jako oni by chtěli hlavně mířit podle mě na ten biznis, protože vědí, že to je jejich síla, že jo? Mají tam ty ofisy. Jo? No takže já věřím tomu, že oni najdou třeba nějaký způsob, jak jakoby vývoj Windowsů zaplatit. Ale rozhodně si myslím, že doby, kdy Windowsy byly strašná dojná kráva, prostě budou nenávratně pryč. To je jako, asi tím bych to zhrnul já za sebe dneska, zakončil. Já k tomu asi nemám co dodat. Já už jsem se tady vyžíval úplně nejvíc. Tak jo, takže pro dnešek to asi je vše. A pokud se dobře dívám do kalendáře, tak nás letos ještě možná čekají jeden nebo dva díly. A to vzhledem k tomu, že budou jako Vánoce a Silvestry a já nevím co všechno, takže to možná bude takový odlehčenější. No, možná vás překvapíme. Možná přijdeme oba opilí. A možná přijde i kouzelník. Tak jo, čau. Čau.